beyazdan başka her renge ve bulanık olana hayz kanı denir. Bir kız hayz görmeye başlayınca ergenlik çağına girer ve kadın hükmünde olup dinin emir ve yasaklarından mesul olur. Kan görüldüğü andan kesildiği güne kadar olan günlerin sayısına adet zamanı denir. Bu zamanın en azı 3, en fazlası 10 gündür. Her kadının kendi adetinin gün sayısını ve saatini bilmesi lazımdır. 8 yaşını tamamlayan kıza anasının, anası yoksa ninelerinin, ablalarının, hala ve teyzelerinin hayz ve nifas ilmini bildirmeleri farzdır. Nifas lohusa demektir. Kadından doğumdan sonra gelen kana denir. Bu kanın en az müddeti yoktur. Kan kesildiği zaman derhal gusl abdesti almalıdır. En çok zamanı 40 gündür. 40 gün tamam olunca kan kesilmese de gusledip namaza başlar. 40 günden sonra gelen kan istihaza yani özür olur. Kadınların nifas lohusalık günlerini de ezberlemeleri lazımdır. İstihaza, özür kanı, 3 günden, yani 72 saatten 5 dakika bile az olan ve yeni başlayan için 10 günden çok süren ve yeni olmayanlardan adetten çok olup 10 günü de aşan ve hamile 55 yaşını geçmiş aise kadınlardan 9 yaşından küçük kızlardan gelen kanlara denir. Bu kan hastalık işaretidir. Uzun zaman akması tehlikeli olup doktora başvurmak lazımdır. İstihaza günlerinde bulunan kadın sık sık burnu kanayan kimse gibi olup bu halde namaz kılabilir ve oruç tutabilir. Hayz ve nifas halindeyken kadın namaz kılamaz ve oruç tutamaz. Tilavet ve şükür secdesi yapamaz. Kur'an-ı Kerim'e dokunamaz. Cami ve mescide giremez. Kâbe'yi tavaf edemez. Vatî'de bulunamaz. Temizlenince oruçlarını kaza eder, namazlarını kaza etmez. Kadının hayzın başladığını kocasına bildirmesi lazımdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayzın başladığını ve bittiğini kocasından saklayan kadın mel'undur buyurdu. Hayz ve nifas kesilince hemen gusledip yıkanmak farzdır. Allahü Teala'nın emridir. Nikahın gitmesine yani boşanmaya sebep olan çok söz vardır. İmanın gitmesinden korkar gibi nikahın gitmesinden de çok korkmak lazımdır. Tam İlmihal 585. sayfaya bakınız. Hak Teâlâ intikamını yine kul ile alır. Bilmeyen ilmi ledünni anı kul yaptı sanır. Cümle eşya Halık'ındır, kul eliyle işlenir. Emri bari olmayınca sanma bir çöp deprenir.